masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Kana Tare da Ni, wanda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. Hey, Hajiya, she's been through a lot. Later at this tender age, ba ƙaramin abu ba ne. Ta mugun jin jiki, ta kuma ruwan da ya mata juka, igin ya sa ta kamu da pneumonia. But insha Allah, in ta farfaɗo, everything will be alright. Za a ba ta magani, kar ku damu. To likita, mun gode sosai, Allah ya biya. Ba komai ya faɗi, sa'annan ya cice. A hankali Umma ta soma kuka. Malam yanzu har kwana biyar yata za ta yi, ba ta san inda take ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama Aiman, godiya ya kamata mu yi tunda Allah ya bar mana ita bai karɓi abinsa ba. Mu ci gaba da addu'a, insha Allah za ta samu sauki. A da ɓangaren Anas kuma, Anas sai mafarki yake ta yi. Bawan Allah, don Allah ka yi haƙuri, kar ka lalata min cutar. Wallahi ba zan iya ba ka abin da kake nema ba. I'm just 15. Don Allah kar ka lalata ni, ka yi haƙuri ka rufa min asiri. Firgit, Anas ya farka daga bacci, yana numfashi da ƙarfi sosai, wanda hakan ya sa Shakima ta shishi ma daga baccin. Tun jiya ya ga yanayin wansa ya canza, ko da ya tambaye sa me kuwa, shi masa yake yi ba komai. Wannan karin ne na farko da Anas ya soma ɓoye masa abu. Garansa ya bari ya je ya samu Anas tare da dace kafaɗarsa. Anas lafiya? Ka jima fa baka yi mafarkin ummi ne ba. Me ya faru kuma yau? Ba mafarkin ummi ne ba, cewar Anas yana raba ido. Mafarkin ne ka yi cu. I don't want to talk about it. Kar ka damu, it's okay. Anas ya yi ƙoƙarin calming ɗin kansa. It's not okay, Anas. Tun jiya nake lura da kai. Something is bothering you and you are keeping it to yourself. Tell me. Nake maka ba komai, Anas ya yi insisting. A hankali ya miƙe ya wuce bayi. Tun shigarsa bayi, ba abin da yake yi sai tunanin mafarkin da ya yi akan yarinyar jiya. Ko kaɗan bai samu ya ga fuskarta ba a mafarkin. Ruwa ya riga wasawa a kansa, sannan ya yi wanka ya fito ya shirya kayayyakinsa. Da komai da ke yau zai tafi Maiduguri, gobe ya wuce Abuja, daga can kuma sai London. Yana fitowa daga ɗakin nasu, ya rufe ƙofar, yana juyawa sai ga Amal idanunta sun yi ja. My angel, wai ka baki? Ya Anas, so yau za ka tafi? Ba za ka sake dawowa ba sai nan da shekara biyar? Wai ya faɗa miki haka? Ya faɗa yana wasa da gashin kanta. Ya Shakima ne, kuma wai kana barin gidan nan zai dake ni, wai dama tara ni yake yi. Ya Anas, don Allah kar ka tafi, ta rungume sa da tsayinta daidai tsunkuninsa. Sama ya ɗaga ta, stop crying, kin ji angel? Zai sun zan dawo, kuma duk sanda Shakima ya taɓa ki, ki ɗau wayan ulmi ki kira ni. I promise, in na dawo za mu rufe sa a ɗakin mu masa dukan tsiya. Da gaskiya Anas, za mu masa duka? To sai ma bulala zan baki ki tsane sa. Sai ya yi kuka. Yay! Hagin nasa ta yi. I love you, ya Anas. I love you too, angel. So, shoko so mu je wajen abu. Oh, ni mu je a haka. Dauke ni for the last time. Okay, angel. Ya manna mata kisa a gushi, sannan ya ja akwatinsa suka fice. Suna isa falo, ya sauke ta tare da gaishe da abu, sannan unyi. Breakfast suka ci, bayan sun gama, abu ya zaunar da Anas. Anas, kayan karatu za ka je yi, ba hutu ba. Kuma ka fi kowa sanin wahalar da muka yi kafin muka samo maka wannan scholarship. I would be very angry in har baka je ka cika mana burinka na zama architecture ba. Insha Allahu Abu, cewar Anas da ke kallon kan kasai. Ka sani kuma duk abinda kake yi Allah na kallonka. Kowa ya san ya rayuwar London yake. In ban da iskanci ba abinda suke yi. Ba ruwanka da zuwa beach balle kaga kaje kaga abinda zai hana ka daukan karatu. Qur'ani shine guidance naka. Kar ka kuskura ka bari rana ya wuce baka dauki Qur'ani ka karanta ba. Ba ruwanka da ƴan mata ko friends na banza. Ba ruwanka da shaye-shaye anan. Ka ji ni ko? Ya gyada kai. Ana tsare da rike kullansa. Naji abu. Nagode. Insha Allah zan kiyaye duk wannan abubuwan da ka lissafo. Nagode. To babana, ni kan na san ko ban ja maka kunne ba. Ka san what is right and wrong. Ban taba daukin tarbiyyar ka ba. Allah ya baka sa'a ya kare ka daga kowane irin sharri babana. Cewar ummi. Amin ummi nagode. Amma ku san menene kuma haka? Sai ka ce mutuwa yayin naki zai yi? Makaranta fa za sa insha Allah zai dawo. Cewar ummi tana da lashin amal da ke ta kuka. Bar shi ga bakiyen nan ummi. Ke kike biye mata mafi. Sai kukan jini in ta ga dama ma ta mutu. Shatima ya faɗi yana ma'amal dariyar mugunta. Harara ta watsa masa mai rai da lafiya. To naki kukan ta sa hannu ta share hawayenta. Kai ne zaka mutu nugu kawai. He? Rashin kunya kike ne? Ya miƙa hannu zai shinciko ta daga jikin ummi. Hannun ummi ta sa ta mace hannun nasa da ƙarfi. Okay. Dan Anas ya tafi. Zaka so mace zalin amal ko? To, ka sani Anas ya ce duk sanda ka taɓa ta, in kira shi a waya in faɗa masa. Dan haka ka mayar da hankalinka. Kai kullum ka ta biye wa ƴar yarinya duk hadika ta ce ta raina ka? Gwalo amalta masa har da sa hannukan kunnenta. Ni shi ke nan ummi kullum ma wannan maras kunyan za ku na bawa gaskiya wallahi. Ki ci gaba, Allah kawo ranar da za a bar ni da ke a gidan nan. Ya ci da yatsa. Har ki kula sa amal, taho mu je mu siya miki switch. Da kuɗin nan da yawa Anas ya ajiye miki. Juyawa ta yi ta sake mashaci ma gwalo sannan suka fice da ummi. Da misalin ƙarfe ɗaya na rana. Ummi ta kira wayar Anas, ringin kaɗan ya yi ya ɗaga. Hello ummi? Ya faɗa cikin muryarsa mai daɗin gaske. Babana ya gajiyar hanya. Alhamdulillahi ummi. Tun ɗazu muka iso ai. Ina gidan ciyaman. A haka. To yayi kyau. Babana ka ji abin da Abu ya faɗa maka ai. Na san kana da hankali kuma ka san abin da ya kamata. Kar ka yi abin da zai haddasa mana matsala. Ka ji ko babana? Insha Allah ummi. Kar ki damu. Ina angel ina. Tana fara tana kallo. Bari in kai mata. Nan ta miƙe ta kai wa Amal. Ga ya Anas, na san yana son ku gaisa. Ya Anas ina wuni? My angel ya kike? Lafiya. Har kun isa London din ne? Murmushi kaɗan ya yi wanda hakan ya sake bayyano da kyansa. A'a angel, da saura sosai. Ina Maiduguri ne yanzu, sai gobe za mu wuce London. Okay, na gane. Ya Anas ka ga ɗaziya Shashima ya rankwashe ni a kai don ya gabaka nan. Shashima, bari ki riƙa ƙirga min tun muguntan da ya yi miki. In na dawo za mu masa duka kin ji? Yay! Ya Anas, I love you. Ina kallon Frozen sai an jima. Yawwa angel ina, bye. 6 days later. Mari kukan ya isa mana don Allah. Ki dubi yadda kika rame don Allah. Cewan Afra da ke riƙe da Mari ita ma tana hawaye. Afra ki yi haƙuri. Ba san ra'ayina ba ne ni ma. Yau kwanan ƴar uwarki 6 bata san inda take ba. Taya gurin ya kuka ba. Gani nake kamar za ta tafi ta barmu. Allah ya isa. Ha kawai sanna bata masa komai ba. Ya zabi ya wulakanta ta. Allah zai saka mata. Mami dan Allah kace magana haka. Insha Allah ya fanna za ta farfado. Let's not lose hope, mami. Da azahar misalin ƙarshe daya da rabi. Wani dattijo ya shigo cikin asibitin. Kallo daya za a masa a san wan baban shi fanna ne. Zai kai shekaru irin 50 a duniya. Baba da ke zaune a bakin kofar ɗakin fanna ne ya hango uwan nasa nan ya miƙe. Sannu da zuwa suka ce, ashe iskancin da ƙirƙan ta yi kenan shi ne kake ɓoye min? Ka ƙi gaya min? To, Allah ya sanar da ni gaskiya. Haba ya kare, ya rike magana haka. Ka ci kowa sanin halin fanna, ba halinsa ba ne tarayya da ɗa namiji. Ya gaya wa iska ai, ba ga irinta ba, kullum ina maka magana kanka. Hana yarinyar nan ganin samari, me kake faɗi? Ce min kake aure zaka mata, ba ga irin shi ba. Ɗaya daga cikin samarukan nata ya mata fyaɗe. Daidai lokacin Ahmad saurayin fanna da mahaifinsa suka shigo. Alhaji Salim, me kake cewar mahaifin Ahmad a ruɗe? Ai ka ji ni Alhaji Suleiman, ƴar ƙanina fanna ce. Saurayi ya mata fyaɗe, ga ta can kwance a gadon asibiti. Yau kwana 6 ba ta san inda take ba. What? Alhaji Suleiman ya daka sawa. Malam Aliyu, shin abin da wanka ke faɗi gaskiya ne? Abin da ya faru kenan? Ka ce mana wani ne ya mata fyaɗe. Kwata-kwata baba ya kasa magana, ya rasa me ya yi ma wansa ya kalin a duniya ya tsane sa da familinsa haka. Abin nata tun daga hasada ya soma tun san da fanna ta sauke Qur'ani. Bayan ga ɗansa Faruk da ke shekaru 22 ko izuzi bai haddace ba. Tun daga lokacin ya ɗau tsanan duniya ya ɗaurawa fanna. Au, baka ji me nace ba kenan cewar ya kale. Da zaka sake tambayarsa ko me ya samu ƴar iskar ƴar nasa? Abba, wallahi na san komi yaya fanna ba za ta yi abin da Alhaji Khalil ya faɗa ba. Rufayin baki, yaro da kai ne ka sani. Ai ga shi baban nata ya kasa ƙaryata zancen. Gaskiya I'm very disappointed in you, Malam Aliyu. Na yarda da kai da ƴarka. Ta yaya za ku min haka ni da ɗana? Abba, don Allah ka yi haƙuri. Mu jira baba ya yi explaining. Wallahi na san fanna yarinya ce mai tarbiyya. Ba za ta aikata abin da ake accusing nata ba. Amma fa yaron nan baka da hankali. Cewar ya Salim, kana nufin ka fi ni sanin ƴar tawaye? In gaskiya ta zo dole a faɗe ta. A'a, bar su Alhaji Salim. I've had enough. Ahmad ta homo uci. I can't take this anymore. Gara da Allah ya bayyana mana halinta tun kafin ka aure ta. Abadan Allah, rufunin baki, me za ka yi da yarinya mai din maza? Ina kana jin abin da baban nata ya ce. Saurayi ne ya mata fyaɗe, ko har yanzu so kake ka ce min kana son aurenta? Ya isa, baba ya daka sawa. Ka faɗi duk abin da za ka faɗa, amma kar ka kuskura ka sake kiran ƴata da sunan mai din maza, saboda ko kaɗan ba halinta ba ne. In ban da ɗanka Ahmad, fanna ba ta san wani ɗa namiji ba. Zai ƙara magana ya Khalil ya katse sa. Au, yanzu kuma so kake ka ce Ahmad ne ya mata fyaɗen kenan? ni ba abin da nake nufi kenan ba. My point is, a daina kiran yata mai bin maza. Alhaji Suleiman, kai da danka za ku iya tafiya. Abincin wani guban wani kamar yadda ka kyamaci sanya, haka wani zai ji kamar ya mutu mata. Ahmad, Allah haɗa ka da rabonka. Ka kasance masoyin fanna na haƙiƙa, amma there is nothing you can do about it now. Dole ka haƙura, ka bi umarnin mahaifinka. In za ku min uzuri, I need to see my daughter. Yana kaiwa nan ya shige ɗakin fanna. Idanun Ahmad take suka faɗa suka yi ja. Ko da wasa bai taɓa tsammanin akwai abin da zai shiga tsakaninsa da fanna ba. Yana son ta fiye da yadda yake son kansa. Abba, don Allah kar mu yi haka. Wallahi na san fanna is innocent. Ahmad, ka ji na rantse maka? Ka sake min maganan wannan kariyan zan tsine maka. Ai, shi yasa aka ce a bincike mutum shuru-shuru. Na gama wuce gida, Alhaji Khalil. Na gode sosai, Allah ya bar zumunci. Ba komai Alhaji Suleiman, ita gaskiya haka take. Daga injinta kuma sai bata. Allah rufa mana asiri. Da faɗin amin, Ahmad da ke hawaye shi da mahaifinsa suka bar asibitin. Suna fishewa ya Khalil ya ɓalle da dariyar mugunta. Ai dama na ce insha Allahu irka ba ta auri wani ba in ba ɗana ba. Kyakkyawar mace mai addinin Musulunci? Faruk ne ya cancanta kuma ba kowa ba ce in na fanna. Saboda haka tana warkewa zan je in samu baba. Mahaifinta kenan in masa magana. Gida ya zarce yana isa ya so mai ƙwalla ma ɗansa Faruk kira. Faruk, tonin. A lokacin ya zauna kan wata tabarma. Ba da jimawa ba Faruk ɗin ya fito da an gansa an ga ɗan iska. Wata shegiyar crazy wando ne a jikinsa da singlet. Ba laifi, yana da kyau daidai da kuma tsawo. Bayan ya zauna ya ce, gani baba. Ya Khalil ya kalle ta sannan ya ce, ɗana, ka kwantar da hankalinka. Fanna ta kusan zama taka. Fanna taka ce, yanzu ana sallan mota daga asibiti, zan wa kakanka magana. Baba da gaske? Faruk ya tambayi mahaifinsa cike da jin daɗi. Da ɗana ce maka sai ka auri fanna. Ka ɗau wasa nake maka ne? Ai fanna ta sake. Kai baba, na gode, amma da akwai matsala baba. Ina jin ka Faruk, me take matsalar yanzu? Warkar maka da ita. Fanna, ba ta so na baba, ko kaɗan. Zan iya ƙirga so nawa muka taɓa magana da ita. Tun ba ta so na, ta tsine ni. A da kenan, ya Khalil ya faɗa yana murmushin mugunta. Ban gane a da kenan ba baba, Faruk ya faɗa a little bit confused. A da ke da tabbacin cewa akwai masu son ta, amma ban da yanzu da ta rasa budurcinta. Kaf, ba ɗa namijin da zai so ta yanzu. Ta zama watan tamkar ƙazantar da ake son a yasar ne yanzu. Ko baka gane ba? Sosai ma na gane baba, na gode. Afa ce tsaye kan fanna tana kallonta. Kawaye suna gangara kan kumatunta. A yayin da baba da mami suke zaune kan wata kujera. Anyan kuwa an mata shimfiɗa a ƙasa tana bacci. Hannu Afra ta miƙa don rufe fanna mai kyau da bargo. Kuyar kamar fanna ta ɗan motsa. Bari in je in kama ruwa, cewar mami ina zuwa yanzu. Kai fanna ta kaɗa a hankali again. Ya fanna, baba, mami, fanna ta yi motsi. Kashin su mani su ƙari so, fanna ta so ma buɗe ido a hankali. hankali, ta zo bude idanun nata, ta sauke su kan familinta da ke tsaye a kanta suna murmushi da zub da hawaye a lokaci daya. Murmushin ta yi kokarin mayar musu da kyar. Ya fanna cewar Afra, fanna yata cewar yata cewar Mani, mamana cewar baba. Kallon suke a hankali cikin wata dashashiyar murya ta ce, Mami, baba, Afra. Fa, jiji ki kira Nas, ki ce mata fanna ta farfado. Bayan minti daya, Afra da wata Nas suka shigo don dube dube. Ta yi wa fanna, sannan ta ce da su Mami, alhamdulillah. Condition na yarku is stable. Inda hali a hada mata ci ne kauri ta samu ta sha sai a bata magunguna. Excuse me. Hajin nata suka yi one by one, kowa na murnan dawowarta. Ina Aiman, ta tambaya a wahalance. Kusan a tare suka amsa ta, ga ta can tana bacci. Fanna ya jikin naki cewar Mani da sauki ta saki kara. Alkice Mami ta ce, ina ke maki zafi Fanna? Take idanunta suka cike da hawaye. Kasa na Mami zafi. Malam, ko za ka dan bamu waje don Allah? Cewar Mami ke da tausaya wa yarta. Jama'a masu sauraron mu, anan za mu dakata cikin shirin namu na yau. Domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, sai subscribing din channel dinmu One Arewa YouTube. Ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum, da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode.